Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso mielone wieprzowo-wołowe marki Rzeźnik 40% taniej, 4,79 za opakowanie 400 gramów. Tak, 4,79. Oraz wybrane bakaliale 100, drugi produkt aż 40% taniej. Tak, 40% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były rzecznik Ministerstwa Obrony wyszedł za kaucją z aresztu tymczasowego. Polscy himalaiści zdobyli szczyt Nanda Devi. Góra mierzy 7,5 tysiąca metrów. Trzy osoby zostały upamiętnione w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. Były rzecznik MON wyszedł z aresztu tymczasowego. Rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Andrzej Dubiel potwierdził, że Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu odrzucił wniosek miejscowej prokuratury dotyczący przedłużenia aresztu dla Bartłomieja M. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w dniu dzisiejszym nie uwzględnił tego wniosku i w związku z tym został sporządzony nakaz zwolnienia i Bartłomiej M. opuścił tymczasowy areszt. Warunkiem opuszczenia aresztu przez Bartłomieja M. było zapewnienie poręczenia w wysokości 100 tysięcy złotych. Były rzecznik MON trafił do aresztu pod koniec stycznia. Razem z byłym posłem PiS, Mariuszem Antonim K., miał powoływać się na wpływy w państwowej instytucji i pośredniczyć w załatwieniu określonych spraw celem uzyskania korzyści majątkowej. Dwaj Polacy zdobyli szczyt Nanda Devi w Himalajach. Himalajści wejściem na szczyt mierzącym blisko 7,5 tysiąca metrów nad poziomem morza uczcili rocznicę rozpoczęcia przez Polaków eksploracji Himalajów i Karakorum. Nanda Devi 80 lat temu jako pierwsi na świecie zdobyli Jakub Bujak i Janusz Klarner. Był to pierwszy himalajski wierzchołek zdobyty przez Polaków. 80 lat po pierwszych zdobywcach Nanda Devi East zdobyło również dwóch wspinaczy, to Jarosław Gawrysiak i Wojciech Flaczyński. Polska wyprawa stanęła na szczycie o 17 czasu lokalnego. Himalaiści spędzili na wierzchołku zaledwie kilka minut i ruszyli w drogę powrotną. Do ataku szczytowego wspinacze wyruszyli nad ranem z obozu trzeciego zlokalizowanego na wysokości 6800 metrów. Początkowo himalaistom sprzyjała pogoda, ale z czasem zerwał się silny wiatr, a chmury ograniczyły widoczność do 30 metrów. Atak szczytowy trwał w sumie 14 godzin. Wyprawa na Nanda Devi jest częścią przygotowań do zimowej ekspedycji na K2. Uczestniczy w niej 10 osób, w tym również wnuk pierwszego zdobywcy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Trzy osoby zostały upamiętnione w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. To Polka ukrywająca Żydów Ewelina Lipko-Lipczyńska, rosyjski badacz zbrodni stalinowskich Arsenij Borysowicz-Rogiński oraz szwedzki dyplomata Raoul Wallenberg, który uratował kilkadziesiąt tysięcy węgierskich Żydów. Sprawiedliwi to ci, którzy występowali w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX i XXI wieku. Podczas okupacji niemieckiej Ewelina Lipko-Lipczyńska wraz z całą rodziną w Ostrowcu Świętokrzyskim dała schronienie kilkudziesięciu Żydom. W ciągu okupacji przewinęło się przez dom podobno około 50 osób represjonowanych, ale większość z nich stanowili ludzie narodowości żydowskiej. Wspomina siostrzenica uhonorowanej Anna Rycombel, Raula Wallenberga, bohatera akcji ratowania Żydów na Węgrzech i Arsenija Rogińskiego, byłego szefa Stowarzyszenia Memoriał badającego zbrodnie stalinowskie, znał ambasador Szwecji w Polsce Stefan Gulgren. Postacie powinny być dla nas przykładem. Nie każdy może być bohaterem, ale każdy może uczynić coś dobrego dla bliźnich. Warszawski Ogród Sprawiedliwych powstał 5 lat temu. W tym czasie uhonorowano w nim m.in. Jana Karskiego, Witolda Pileckiego czy Annę Politkowską. Karol Darmoros, Polskie Radio. 20 godzin dzieli nas do koncertu inaugurującego Lato z Radiem Festiwal 2019. Stolica Polskich Teatr to pierwsze z czterech miast, które są na trasie muzycznego wydarzenia Polskiego Radia. Dziennikarz radiowej Jedynki Roman Czajarek zapowiada, że szykuje się prawdziwa muzyczna uczta dla słuchaczy. Ta muzyka się zmienia w lecie z radiem, bo ona się zmienia tak samo, jak zmieniają się czasy i ci artyści też się zmieniają i dlatego na festiwalu Lato z Radiem pojawia się nowe, kolejne pokolenie artystów. Ich będzie bardzo wielu. To jest ponad 20 osób z absolutnie polskiej czołówki. Myślę, że to się Państwu spodoba. Oni będą się pojawiali sukcesywnie na kolejnych odsłonach naszych festiwali, czyli będą właśnie i w Zakopanem, i w Pucku, i w Stalowej Woli, i potem na wielkim finale w Krakowie, gdzie już pojawią się wszyscy. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z Zakopanego nadawane będą też trójkowe audycje. Piątkowe zapraszamy do Trójki, lista przebojów programu trzeciego i w sobotę Markomania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Warmia i Mazury oraz Lubelszczyzna. W tych regionach w nocy może przelotnie popadać. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. 10 stopni w Białymstoku, 12 w Łodzi i Poznaniu, 14 w Warszawie, Koszalinie, Rzeszowie, 15 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod koniec dnia rozpogodzenia. Maksymalnie 26 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei Mate 20 Lite, a drugi smartfon Huawei Y6 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, za jedyne 275 zł. Takie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W wakacje zrelaksuj się przy czytaniu, słuchaniu muzyki lub oglądaniu filmów. Tylko do niedzieli skorzystaj z super promocji w Empiku. Wybrane tytuły z kategorii książka, muzyka i filmy jedyne 19,99 za sztukę. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Konrad z Malborka. Zbyszek z Podgrunwaldu. Karol, Włochy, pod Warszawą. Antoni, Łyse Pole. Jacek, Świnoujście. Kaśka, Kozie Głowy. Piotrek z Kazimierza. Mirek, warszawski Bielany. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Vou de costas pro mar fim. Eu sei, o sonho acabou. Quando tô perto do fim, eu lembro do peixe sozinho. Água gelada do norte no fundo do mar. Ela vai viver com outro. Ela vai fuder com outro. E tá certa em tentar. Não dá nada, só lazer. Vou pro bairro do Cupim. Coberto de ouro e de dor. Tô tranquilo, foi ruim. Mas sempre que eu penso que existe remédio, milhões de pessoas buscando remédio. Não quero remédio, eu quero um isqueiro, um cigarro, um rolê que me leve. Eu tô leve demais. Ela vai viver com outra. Ela vai fuder com outra. E tá certa em tentar. Não dá nada, ah. Ele vai viver com outro. Ele vai fuder com outro. E tá certo em tentar. Sola, não dá nada, sola, não dá nada, sola, não dá nada, só lazer. Saindo desse mar, eu juro que não sei. Drugą godzinę programu alternatywnego zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy pierwszą, czyli w Brazylii. Wczoraj słuchaliśmy najnowszej propozycji od Dede Santa Clausa. Dziś razem z nim przychodzi do nas piosenka Marcelo Tofaniego, w której powstanie Dede Santa Claus był zaangażowany pewnie jako perkusista, a przynajmniej tyle można wywnioskować, patrząc na bardzo niskobudżetowy i przy okazji przezabawny teledysk. To teraz pompujemy jakieś zgrabne kamizelki ratunkowe i płyniemy na drugą stronę Atlantyku, na wyspę Zielonego Przylądka. Estrangeiro, manda esperança, bom dia, chuva, tá chovendo. Homens e mulheres, tá bem concentrado na terra. Terra rica, sem falta de nada. Chuva, tá chovendo, pra não estar com meta de novo. Chuva, tá chovendo, pra não estar com meta de novo. Chuva tá chovendo, pra não estar com meta de novo. Wczoraj po raz pierwszy, dziś po raz drugi można by zatem powiedzieć, że to taka połowiczna, nieoficjalna płyta tygodnia w programie alternatywnym. Grupo Pilon, jeden z wielu kaboverdyjskich zespołów, które istniały i nagrywały w Europie w latach 80. i 90. W przypadku Grupo Pilon mówimy raczej o tej późniejszej dekadzie. Cała ta scena, jak się okazuje, niezwykle barwna, jeszcze do niedawna była nikomu praktycznie nieznana poza mieszkającą w Europie kaboverdyjską diasporą. Od kilku ledwie lat, dwóch, może trzech, tę przepiękną kartę w historii muzyki odkrywają dla nas wytwórnie Analog Africa i Ostina. To płyta zespołu Grupo Pilon to najnowsza propozycja tej drugiej. Nieco inaczej sprawa się ma, jeśli chodzi o zespół Supermama Jumbo z sąsiedniej Gwinei Bissau. Ci przez wiele lat w Gwinei funkcjonowali, w przeciwieństwie do tych zespołów kaboverdyjskich, które istniały w Europie. Byli ulubieńcami tamtejszej władzy, zresztą fragment płyty, której za chwilę posłuchamy, to muzyka, z którą pojechali w roku 1978 na Festiwal Młodzieży do Kuby i tam w Hawanie śpiewali te piosenki. Zarejestrowali je dopiero w roku 1980 w Lizbonie. Sentir rancor de ninguém. É destino e era assim. chega a linha pendrar. Nunca que acontece esse caminho no meu. Note, note, sentido na rua. E na companhia sereno que não caiu. Dia tá diga, sentido na rua. Garba me entre pumba cocoró. Noti, noti, sentido na rua. E na companhia sereno que não caiu. Dia tá chega, sentido na rua. Suma garba me entre pumba. Pena de mesquinha tio, nota vindo da mão. Quem sente pena de mesquinha tio, nota vindo da mão. Zespół Super Mama Jumbo z Gwinei pisał. Teraz pora na oficjalną płytę tygodnia w programie alternatywnym. Tę sprezentował nam zespół Hot Chip, ale zanim będzie można o nią zawalczyć, rozwiążemy jeszcze konkurs o karnety na OFF Festival. Pytanie, przypomnę, brzmiało, o czym jest piosenka Amar 808, zatytułowana Sidi Komi. Odpowiedzi przyszło wiele, a komisja wybrała 4 następujące. Pierwszą podesłał Michał z Krakowa. Jest to historia kota pustynnego przemierzającego przestrzeń kosmiczną na syntezatorze Rolanda. Sprawne połączenie i wykonawcy, i tego, o czym jest sama piosenka. Biegnę na ten autobus i biegnę, spóźniłem się na niego, choć wstałem tak wcześnie, ale biegnę za nim, wciąż biegnę, kiedyś go dopadnę i wejdę. To propozycja Hanny z Bytomia, także nagrodzona podwójnym karnetem na OFF Festival. Trzecia, krótka i treściwa, tak jak prosiliśmy. Piosenka jest o tym, że 2 razy error 404 równa się 808. To Adam z Pszczyny. Czwarta, zupełnie przeciwnie, jest dość rozwlekła. Nadesłał ją Piotr z Lublina, ale też postanowiliśmy ją nagrodzić. Podmiot liryczny to przeżywający rozterki student leśnictwa z Tunezji walczący z przedłużającą się sesją egzaminacyjną na SGGW i nieznośnym upałem. To przez ów upał zawiesił mu się komputer. Problem opiewany w refrenie to czy zrestartować go na miękko czy na twardo. Na miękko czy na twardo. W ostatnim wersie artysta tęskno wzdycha patrząc na południe. O, jak słodko byłoby spocząć na jedwabnym kobiercu blisko twoich ust. Słodkich ust. Fatimo. Piotr z Lublina. To również odpowiedź warta podwójnego karnetu na OFF Festival. Gratulujemy. Muzyka z Tunezji pewnie powróci w programie alternatywnym w przyszłym tygodniu. Może już nie od Amar 808, jest wielu innych fascynujących wykonawców stamtąd. Teraz jednak zanurzamy się już w ekstatycznej kąpieli razem z Hot Chip. Together sometimes I don't know how I can live. A Bath Full of Ecstasy. Na ile znam Agnieszkę Szydłowską, a nie znam jej wcale, to znajdzie sobie na nowej płycie Hot Chip jakąś taką piosenkę, którą gdy już będziemy ją słyszeć w programie alternatywnym na koniec roku, okaże się, że brzmi jak nasz stary, dobry znajomy. Zaznajomić się z całą płytą można jednak znacznie wcześniej, na przykład wygrywając ją już teraz w konkursie. Wystarczy tylko zadzwonić pod 22 i 7 trójek i odpowiedzieć na pytanie dla tych, którzy uważnie słuchali wczoraj, a może po prostu dla sprytnych, którzy taką informację gdzieś znajdą, bo chyba nie jest to wiedza tajemna, raczej nie wydaje mi się, żeby mi się przyśniła. Jaki tytuł będzie nosił trzeci singiel z płyty A Bath of Full of Ecstasy? Przypomnę, pierwsze to Hungry Child i Melody of Love. Jaki tytuł będzie nosił trzeci, jeszcze nie opublikowany singiel, który na płycie A Bath Full of Ecstasy się znalazł, a my słuchamy jeszcze jednej piosenki z tej płyty. No i okazuje się, że chyba jednak była to wiedza tajemna, która piosenka z Bath Full of Ecstasy będzie trzecim singlem promującym nową płytę Hot Chip. Ciągle czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Tymczasem A Style Cielo, taki tytuł będzie nosić nowa płyta naszego ulubionego tercetu Hwang Bin. Nowa jak nowa, bo to dubowe wersje piosenek, które znalazły się na ich ostatniej regularnej płycie Con Todo El Mundo. Jest już z nami zapowiedź tego wydawnictwa. Tam była Maria Tambien, tu będzie Mary Always. Hwang Bin jutro grają na Montreux Jazz Festival, pojutrze na Roskilde i tylko fakt, że ostatni koncert w Europie grają 18 lipca, usprawiedliwia dla mnie to, że nie będzie ich w tym roku na OFF Festiwalu. Wyjeżdżamy z powrotem do Brazylii, choć tak naprawdę tylko częściowo. To Lucas Santana zaśpiewa gościnnie w utworze Bernta Friedmana. Olha o anjo dourado de Berlim. Imagético lá no céu, o que ela traz bem alto em suas mãos antes de voar no céu sobre a cidade que não morreu. Que não morreu. Iwona z Wielichowa i Piotr z Olsztyna wiedzieli albo odgadli, że trzecim singlem z nowej płyty Hot Chip będzie piosenka Spell. Mówiłem wczoraj, że byłem u wróżki. A na antenie najpierw Lucas Santana śpiewał na nowej płycie Bernta Friedmana o Berlinie, w którym sam teraz mieszka, jako mieście, które nigdy nie umarło. I faktycznie myślę sobie, że Berlin to miasto, do którego się jeździ nie po to, żeby oglądać zabytki i jakieś stare, dawne miejsca, jak w wielu innych miejscach, tylko chodzi się po tym mieście po prostu jak po żywej, najwspanialszej galerii. A przed chwilą hałasujący Ben Frost, który zremiksował naszą zwiewną Resinę. W finale naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden hałasujący zespół. To koniec programu alternatywnego, ale nie koniec radia, jak będzie sugerował Szelak z najnowszego wydawnictwa, które zbiera ich sesje BBC nagrane dla Johna Peela. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Bartosz Gil, dziękujemy i do usłyszenia. Is this thing on? Can you hear me now? Can you hear me now? In session tonight. Ghost of a brilliant man. As we come to the close of our broadcast day, this is my farewell transmission. Signing off, Mr. and Mrs. America and all the ships at sea. Anyone within the sound of my voice, this is the BBC World Service. Is this thing on? Can you hear me now? I've got 50,000 watts of power. I got my radio on. Out on Route 128 in the dark and golden. It's the sound of modern moonlight. Can you hear me now? It's the end of radio. Welcome to your top 10. And this one goes out to a special girl. But is it really broadcasting if there's no one there to receive? to circle the globe, search of a listener. Can you hear me now? It's the end of radio. John Peel was a hell of a man. In session tonight, it's the end of radio. This microphone turns sound into electricity. I wanna ionize the air. She said, not if you were the last man on earth. This is a test. If this had been a real emergency. Hey, hey! This is a real goddamn emergency! It's the end of radio! Is it really broadcasting if there's no one to receive and... me and my favorite records. You could call it dead air. I think that's rude. Can you hear me now? To thank our sponsor, but there is no sponsor. Martina Navratilova could not get a sponsor. Autopromocja. 3, 2, 1, 0. All engine running. 9. Festiwal Transatlantyk w Łodzi odbędzie się pod hasłem Lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny. A naszym gościem Trójce pod Księżycem będzie twórca i dyrektor festiwalu, kompozytor Jan A.P. Kaczmarek i opowie o idei festiwalu, a także o jasnej i ciemnej stronie Księżyca. Wtedy wierzyliśmy wszyscy, że czeka nas świetlana przyszłość. Ten Księżyc jest takim wielkim krokiem świadomej ludzkości, która rozszerza swoją taką domenę mądrości i bezpieczeństwa wspólnego. Barbara Marcinik, zapraszam dzisiaj po północy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od jutra Red Friday w MediaMarkt. Super rabaty na setki produktów. W sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.